إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mbokk yi alhamdulillah ñu ñëw déllu si waat ci tawfiq borom bi azza wa jall ci sunu téré bobu di al muntaqa min ighathati al-lahfan min masayid ash-shaytan. Mu melni ñi ngi doon top wax ju am solo jojé nga xamni ibn al-qayyim waxon nako ci aya bobé té muy aw man kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نبرم نخانا جيسو كينغا خمني دفا نيكون كو فاتو ني دادي كوي ديكالات ديفال كوك لير مو كوي دوخي تي بير نيت ني كوكو نخ دا نا نوروك دا نا ملني كينغا خمني ميغي تي كا ميغي تي بير اي لندم تي نيكوت دي ген تي لندم يوي. ابن قايم دون واخ موني لولو دي موي manam ka nga xamni da nekkone bu yefer mayitul qalb maghmuran fi dhulmati aljahl fa hadaynahu li rushdihi wa waffaqnahu lil iman. Mune manam ka nga xamni dafa nekkone ci kefer xolam de muy nur mu nekkone ko xamni do don nur ci lendem lendemi rer mune sunu borom dal ne ñu dal di koy gindi dal di koy orienter deppele ko ngam. وجعلنا قلبه حيا بعد موته ني ديف نا خولم بوبو مو نيك خول بو خامني خول بو يدوند لا غناو بام فاتو مانغوك مشرقا مستنيرا بعد ظلمته مو نيك خول بو خامني دا فاي نيتو خول بو لير كيناو بام لاندمي مو ني فوفو. فجعل الكافر لانصرافه عن طاعته وجهله بمعرفته وتوحيده وشرائع دينه وترك الأخذ بنصيبه من رضاه والعمل بما يؤديه إلى نجاته وسعادته بمنزلة الميت. من في سنو بروم خم قالوا مدفع دفع جل كينغا خم نبيفر له خلهم بوبي مواتشو كواتشو وايو كده ندخلن ددو بينغا خم نموم ليفر بددو توب برومم ak rere bi mu rere xam boromam ak xam tawhid bayil xel bu bax baat yi muy wax ki li xolam li tax xolam de yefer bi moy dafa détourner wu dafa woné ginnaw dafa am mbir yo xamanteni ni xolam jëmu ci mbir yoy moy lan moy deugmal jëm ci boromam xol bi yefer bi dafa détourner wu won ginnaw boromam xam kan moy boromam xolub yefer bi xamul boromam xam lan moy tawhid xolub yefer bi xamul luy tawhid kon bayil xel bu bax bu fekke yi ñuy wax ni mi ngi ci saxol xamal ni yow saxol mi ngi rejoindre xol yi de gawal nga juk bu bax gawal urgence secours urgence ci saxol bala muy fatu mangok kon ka critique nga toll bayil xel lolu bu bax mu ne kon xol bobé dafa nek xol bo xamanteni nangul womatu sharia ak diine ji nga xamni sunu borom mom la tek mu baña jël xol bi dafa baña jël walam ci li nga xamanteni ni mom moy la koy yob ci ngeerma rek boromam tabarak wa taala xol bi da ko baña jël dafa baña jëfé la nga xamni mo koy yob ci ak texem aduna ak alakhirah xana li kay boko don teunk ci ben baat moy lan li nga xamni moy njariñal diina xol bu ko nangou wala jël womatu ci xol bobu da dé mangok mi gi non mu ne kon xol bobu bi manzilati almayit alladhi la yanfa'u nafsuhu binafi'atin wala yadfa 'anha min makruhin moy xol bi nga xamni dal du jeriñ boromam du jeriñ bopam ci ben xétu ngeriñ na tay du repousser bopam genn xétuk lol lor gis nga ko xol bu démé ba tollu ci stade bi mënatul xëccël bopam lenn lo xamni njëriñ la pour jëriñoko aduna ak alakhirah mënatul tamit repousser bopam lenn lo xamni lor la pour mën ci préserver xol bi déna xol bobu ligéyatul xol bobu fonctionnerul ah sa xol bes bu taxawé pour pomper sa deret ñu né def nga arrêt cardiaque légui deret bi xol bi di pomper muy circuler sa yaram deret ba lu muy def ban rôle lay def ci bir yaram ban rôle pour rafetal sa yaram la sa yaram xonko ban rôle lay def ci bir sa yaram sa deret joju rôle bi muy def sa bir yaram bokku na ca deret ji moy yanu di yobbu li nga xamni moy nutriments yi ak li nga xamni moy oxygène moy ñaar yi nga xam dafa indispensable ci sa dund nga xamni ñaar yoyu bu daggé sa dund dag deret lool lay yobbu té lay contrôler lool la koy pomper moy mu koy def moy xol ba gis nga kon da ngay gis principe de vie dafa téggu lan ci lan dafa téggu ci daw ci lulay indil njëriñ wotaniku lulay indil lor gis nga ko motax bo xolé masala ñi nga xamantene dañoo yor yenn xéetu fébaru xol yi da ngay gis ñuy fattu wala yenn fébaru déret yi da ngay gis dañuy fattu comme ñi am drépano gis nga ñuy fattu lutax parce que ñak am oxygène bu doy mu ag fam wara ag kazalika gis tam nit surtout ju goor yi buñ commencé atteindre 50 ans 60 ans ba si jigen ñi sax da gis ñen ñi sen peau day commencer am sécheresse pourquoi parce que parti bobu di am sécheresse der bi di wo kong lo ci def ci diw mu nan ko jotatul lam waron jot lam daan jot jotatuko gis nga mangok bu ko defé nga gis ku gor gi dem ne ah damay wuti lumay yok katan parce que tamit mom ci mom amna parti yo xamni jotatul lam daan jot manam il faut ñu jël yaramu doomu adama ñu jangal ko nit ñi ñu xam say fonctionnement yaram légui nak nga jël diina nga jang diina bu ko defé nga dugalante ñaar yoyu da ngay gis li ci kenn la joggé muy ci sunu borom mais si sem bi ñew nak pour takalel le diina ak aduna koku mo la indil naxé mbay sunu borom ne kon koké ñu dal di koy gindi mangok ke islam hakada ibn qayyim ne sunu borom dal di gindi koku jeme ko ci islam dal di dundal nak xolam ba mu mujjé nek ko xamni ya'rifu madara nafsihi wa manafi'aha xamna likoy lor ak likoy jeriñ ñu ñëwaat ci lek ndax ñun nañu waxante deug ndax ci lek yi ñu présenter sur le marché est ce xam nañ ci lek yi ñuy lor ak yi ñuy jeriñ xamé wuñ ko liñu gëna xamé moy lamb gaak football baak musique baak tiaxan yoy lañu gëna xam loolu lañu gëna ragné loolu moy mushkila bi loolu lañu gëna ragné ah ci dasa tafsir bi ma nga la doon wax li nga xamanteni ni ci médecine traditionnelle chinoise ci la motax gis nga gaay médecine traditionnelle dañ koy jema soul dañ koy jema neub nan la baaxul dedet la ca dul baax xam nga moy lana moy ñe ca mënul dara xamuñ ci dara di ci wuti koppar loolu mo ca baaxul mais principe médecine chinoise xam nga moy lan on est que ce que l'on mange nit ki nekul luddul limuy lek manam sa wër gi yaram day delu wat ci li ngay lek kon koku dafa la bëgg jangal ne la xolal li ngay lek bo xolé li ngay lek am un style de vie sain di nga dundu bo xamanteni ni dang koy dund ci dal ci wër gi yaram ci équilibre loolu la bëgg jangal mais xolal tay biñu faré loolu effacer ko éliminer ko gis nga gëm lo né dal lu jëru lu gënéewul ci laboratoire nga non moi je suis un cartésien non man scientifique là fan nga nek scientifique fan nga ko nekké gëm lo luñ la luddul lu gënné fofu mom nga wara lek gis nga li gënné ci yoyu xam nga lan la carburant la té carburant machine wéñ moko soxla mais du doomu adama nga xamni cher ak yakh la soxla wul carburant gis nga doomu adam xam nga lum soxla li bijje ci souf doomu adam ci lan lañ ko bindé ci souf min turab lay génné ci turab moy dundal doomu adam mo koy fajj lolu moy dundal doomu adam lolu mo koy fajj gis nga mango donc ciambaral li ngay lek 99% ci liñ la fi tégal né mom moy sa lek dara baxu ci lolu mo lay indil fébar yi gis nga lolu mo lay indil fébar yi ñi tuddé ay maladie chronique maladie du style de vie moderne gis nga ak dundin wi situation biñ la exposé gis nga tej la ci ay kër yo xamanteni ni do am nokki gu doy tej li ci kër yo xamanteni ni mëno fa def lenn lingom sax tatub lingom sax mëno ko bay ci bir kër gi ab nana mëno ko bay ci bir kër gi légui nak ñom ñu dem nak indi nak ay luñu tuddé ay supermarché ak nangam ñuy jaay gerta tiaf ñuy jaay geejji ñuy jaay nang manam benen façon colonisation ci walu dundin mom moy ñëwaat chaque jour rek dañuy bessalat mbir yi dila gëna tejj dila gëna sank dila gëna soril li nga xamni moy sa ndëriñ té nénañ la légui xol bu démé ba taxaw ci mënatul xëc ci ndëriñam mënatul repousser lor xol bobu déna gis nga xol bobu déna kon bayil xel bu baax li nga xamanteni ni moy la ngay dundé fièvre yi la wër yépp ay jabat ak cancer ak fièvre buñ la tuddal ci fièvre yi la wër té muy fièvre yi tital nit ñi di xox di ni insuffisance rénale yoy yépp mi ngi déllu wat ci li ngay lék li ñi lék ci li ñi lék gi la déllu wat li ñi lék mo baaxul lolu nak ñay défar lék yoy duñ ko nangu parce que dañuy bëgg seen xaaliss di ci jar ba dañuy bëgg seen produit di ci jar seen xaaliss di ci yok lolu moy mbir mi il faut nit ñi yewu and ak yewuté magok déllu wat ci lék gu sel lék gu set bañ nekké xalé daan nañ dégg radio nationale ñu ci daan ték wax bobu gis nga boy koor di balé di lék lu doy fièvre dula yombé gis nga mais yoy effacer nañ ko tay indi la ay publicité yeneen mbir yo xamanteni ni day am impact sur cerveau genre drogue la buñ lay drogué bu ko défé yow da ngay rire doto xam yow yaay kan da ngay perdre sa identité sa fonctionnement wu yaram doto ko maîtriser bu ko défé lepp jaxaso lepp bouleversé wu légui nak ñu lay jema orienter nan la non situation de critique nga nek légui nak ni lañ lay orienter défal ni togal né xolel né lékel ni lékal li dajala ay xétu lék yo xamanteni ni manam dara baxu ci indi lako exposer lako bayyi li bax nak lolu mom ñukoy gëna tutal diko gëna neewal ku bëgg wër gi yaram ku bëgg wër gi yaram mu dëgër mu set mu sel da ngay déllu wat ci suuf sa ci suuf sa ngay déllu suuf sa la nga xamni sa borom bindé fofu ngay déllu bu ko défé kon da melni dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu défal ñu tawfiq défal ñu taysir déllo ñu ci li nga xamanteni ni mom moy sunu mbax aduna ak al-akhirah fankal ñu deudale ñok lepp lo xamne lor la ci ñun aduna ak al-akhirah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.